Rabi'an, jambo la nne ambalo laleta wadui alhasad, uhasid, uhasid. Imam Ahmad al-Farahidi rahimahullah, mwenye lugha na wizani ya shi'r, alipenda sana mwanawe kama yeye awe mtu mwenye lugha, anajua lugha ya Kiarabu sana kwa fasaha, lakini maskini mtoto akawa hana bahati, ile somo limekuwa gumu kwake, limekuwa gumu kwake. Sheikh babake akamwambia, angalia sasa mwanangu, sasa mimi nakwambia aache hili somo la arudhi, liache, liache kwa sababu uliwezi lifanye lile jambo ulionalo kwao ni sawa tulifanye sasa, naambia wataka nini, wataka kitu gani. Na Muislamu badala ya kuona jambo jema kwa ndugu yake Muislamu zuri kabisa, pengine ni dai kama wewe, lakini kakuzidi upande fulani, kakuzidi upande fulani, au Allah kampa harara fulani ya imani katika nafsi yake, anaona Waislamu ndugu zake wamepotoka katika bid'a fulani, basi sangine anaikaribia ile bid'a kwa njia ya ukali na ghadhab. Usimtukue wewe ukamsanifu ule ndugu yako ukaanza kumtia katika mfuko wa hasad. Ule bwana jifanya bwana yeye, uone vile anavyozungumza, ajifanya yeye ndio mjuzi wa kujua kila kitu. Sio hivyo, usitukule hivyo. Kwa hivyo sisi ambao tumefanya kazi kwa muda yote tumekuwa hatuna maana, hawa waliokuja jana na juzi ndio watu ndio wanaojua. Si hivyo ndugu yangu, barakallahu fiki, ni makosa. Inakuja hasad, hasad ni kitu kibaya na inakuja kwa njia hizo. Asema alhasadu da'un adhim, hasad ni ugonjwa mkubwa sana. Min ajwa'i nafs, katika maradhi ya nafsi. Hasad ni kitu kibaya sana. La yushfa saqimuhu, yule ambaye anaugua maradhi ya hasad hapoi bwana huyo, ana dawa huyo. Wala yara salimuhu ma fihi min ifsadi dini wal idrar, na yule alosalimika na hasad haoni yale mabaya yalobebwa na hasad katika madhara ya dini na ya dunia na mwili, haoni yeye. Maana hana hasad, yeye mzima ana tatizo, haoni kwamba hasad ina madhara kubwa sana katika dini, katika kiwiliwili cha mwanadamu, katika maendeleo ya wanadamu. Lianna alhasida yadumu hamu, hasid daima ana hamu, siyo leo nimesikia nini, kesho kutasemekana nini, kesho nitafanywa nini, jana kumesemwa nini, yeye daima ana hamu. Ajua subhanallah, aona watu wote wamemwelekea yeye, hawamwoni mtu mwingine, nasallallahu alaihi wasallam. Wa yakthuru ghammu, ghamu yake itazidi. Iwalghamu ma yushghilu alqalb, kila saa hana utulivu katika moyo wake, kila saa ana waswasi, ana waswasi. Wayadhubu aqluhu an sawabi ar-ra'y, akili yake haikubali rai iliyo sawa, akipewa rai ya sawa akili yayayusha yafanye batil, hakubali, akili yake haikubali haki. Wayashtaghilu qalbuhu an sahihi al-fikri, akili yake haifikirii mambo ambayo ya sawa na fikra ya sawa, inafikiria fikra potofu kinyume, fikra ambayo ina madhara. Wa huwa aqbahu min al-bukhl, uhasidi ni chafu, baya zaidi kuliko ubakhili. Mtu kuwa hasidi, basi sifa zake ni mbovu sana hata kuliko uhasidi, yani ubakhili. Lianna alhasida yuhibu an la yanala ahadu shay'an mimma la yamliku, hasidi kazi yake hataki mwenzake apate kitu chochote ambacho yeye hana, kitu chochote ambacho yeye hana, huwa hataki Mungu ampe mwenzake kiumbe chake fulani. Pengine yeye fasihi kama ndugu yake, pengine hana hamasa katika dini. Yaani kuna sifa fulani atakuwa anaye ule ndugu yake Muislamu, yeye hana. Umeona, yeye hana. Kwa hivyo hataki awe nayo sifa kama ile, anasikia uchungu. Shekhe, sina wewe pia ujaribu jaribu, barakallahu fiki, jitietie uchungu kidogo na wewe pia, na hamasa hamasa, huenda na wewe Mwenyezi Mungu akakutilia baraka ukawa kama ndugu yako, mkawa mkashikana mkono, mkanusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na mkaweka tarehe nzuri katika miji yenu na katika ulimwengu wa Kiislamu. Kwa nini sifanyike hivi? Hasad, siwezi kushikamana na wewe. Wewe hujui bwana, hata katika kusema watu wafanyiwa tadribu, wafanyiwa mazoezi katika kusema. Au sio? Kuna watu maexpert ambao wakufundisha namna ya kusema. Sasa wewe umezidiwa namna ya kusema, basi yeye pia aweza kuwa ni sababu wewe kujua kusema vizuri, au waelekeze au akuelekeze wale walomfanya yeye ajue kuzungumza. Ima ni malaka rabbania, Mungu amempa nini kipaji, au pengine kuna mtu amuongoza katika njia sawa, anamchagulia ile matamshi mazuri ayazungumze, laala ikaleta natija, akiwaambia ndugu zake Waislamu. Tumefahamiana vizuri? Hasid huyo. Fakana a'dhama qubhan wa ashadda dhamman, atakuwa huyu hasid ubaya wake ni mkubwa zaidi, na kukashifiwa kwake ni zaidi na ni zaidi. Ni mbaya mtu hasid, ni mbaya sana. Wadhiddu naam wa a'dhama dhararan, na madhara yake ni mkubwa sana huyo hasidi. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, dabba ilaykum da'al umami min qablikum alhasadu walbaghdha, imewatambalieni magonjwa ya umma zilizopita. Ni nini? Akauliza Mtume akasema alhasadu walbaghdha, hasdana na kuchukiana, husda na kuchukiana, walhasadu aqidatul kufr, uhasidi ni aqida ya ukafiri. Wewe utamhusudu vipi mtu ambaye Mwenyezi Mungu kampa fadhala zake, Allah kampa kamtunukia, akiwa yeye ni mzuri kwa upande fulani, na wewe pia waweza kuwa ni mzuri kwa upande, saidianeni, mshikamane mkono. Ya nini hayo yote? Shafahamu vizuri. Wa halifu albatil, hasad, hasid daima yuko pamoja na batil, anaunga mkono batil. Wadhiddu alhaq, yuko kinyume na haq. Minhu tatawalladu aladawa, hasad yenyewe ndiyo inayozaa wadui. Mtu akiwa hasidi, basi ile hasidi alionayo ndiyo inafanya azai wadui tu kwa Waislamu. Wa huwa sababu kulli qati'ati, ni sababu ya kila kukatana. Wa mufarriqu kulli jamaa, na kutenganisha kila kundi ambalo limekuwa na umoja, wanaelekea pamoja, washikana mkono, ya ataka kuwatenganisha kwa sababu ile hasad. Wa qati'u kulli rahmin min al-aqriba, na inakupelekea kukata kila anayehusiana na wewe kwa upande wa ndugu katika jamaa zako. Wa muhdithu at-tafarruqi baina al-qurana, na ndio inazua hasad, kutenganisha baina ya rika na ndugu, ambao wao wako katika zama moja, wakati moja, wanaelekea kumoja, wana fikra nzuri. Wa mulahkah ash-shar baina al-hulafa, hii ndiyo hasad, ndiyo inashikisha mimba. Mfahamana? Kila baya, kila baya linaundwa na hasad. Wa fauqa dhalika kullihi anna al-ghurura radifu, baada ya yote hayo utaona hasad inafatana na ghururi. Yeye ni hasidi, kumbe na huku nyuma ana ghururi, anajipenda kweli kweli, yeye anajiona kwamba laqad wasala ma wasala ilayhi rijal, achafika pale walipofika watu, kwa sababu hasad tu, hasad. Na hasad ya akhi al-aziz haishi kwa amani shekhe, kila siku ni mgonjwa. Wewe kila siku uma na roho shekhe, kwani wewe utakufa na pressure? Wewe utapata pressure karibu, wallahi utapata maradhi ya moyo. kila siku na kitu tara fulana mpita fulana mpita hapa fulana nasema subhanallah ni khatari jamaatul khair falhasidu yakrahu awalan fadlallahi ala ghairi hasid kitu cha kwanza anachukia fadhila ya Mwenyezi Mungu apewe mwingine asikwa yeye hataki atakakosanywe utalipuka baba utaweza kubeba yote haya utakufa huwezi shekhe hiyo ni moja thuma yantakilu yadhalika almun'ami alayhi kisha hakai mpaka mwende yule alioneemeshwa na Mwenyezi Mungu neema ile sasa yuamdhuru yampatia subhanallah wa sharru ma daqala fi qalbi almar'i alhasad kitu kibaya kilichoingia katika moyo wa binadamu ni wahasidi wa aqba'u anwa'i alhasad alladhi yakunu baina almuntasibina ila alilmi wadduat yani sambuli mbaya sana katika hasad ni ile inayokuwa baina ya watu ambao kwamba wanajinasibisha katika ilmu na da'wa sisi ni talabatul ilmi sisi ndo maduati ngalau tufikishia watu mawili na matatu sasa hawa wakawa wanabala قال شيخ الإسلام رحمه الله شيخ الإسلام أسمى قد يبتلى بعض المنتسبين إلى العلم وعند أكاونج وكفنيم امتحان بعض يوات ونسبش نايلين وعند وكفنيم امتحان بنوع من الحسد وكبير سبول فلان يا حسد لمن هداهم الله الى علم نافع وعمل صالح كوهسود watu ambao kwamba Allah akawapa elimu yenye manufaa na vile vile Mwenyezi Mungu akawajalia ni wenye kujibidisha kufanya amali salih yeye anawachukia subhanallah anawachukia moja asema siku moja subhanallah hasad ni kitu kibaya asema mimi hawa shababu wa kisalafi nawapenda sikia lugha hiyo kwa nani kwa nini bwana wapenda na wewe ni wapinzani wako wa shababu kisema kila ukiwaona wanabeba vitabu kwa msikitini wanakanzu wapiga mswaki mimi nawapenda kwa tabia kama hizo sasa ikiwa wapenda kwa tabia hizo mbona wasigenya huoni kama kwamba si mkweli anta kadhib mwongo wewe wewe penda tabia hiyo kwa wanafunzi hawa kwa nini unawaki unawafanya jambo ambalo kwamba laweza kuwaundia chuki hao wanafunzi ni kweli wewe anta harba wewe kinyonga wewe leo una rangi kesho una rangi nyingine si mkweli wewe ushafahamu vizuri wa huwa khulqun dhamimun mutlaqa hiyo ni tabia mbovu sana isiyokuwa na mipaka wewe umeona huyu mtu mwema na wajua kwamba ni mtu mwema na jaribu halafu wa musudu wa huwa fi hadha almawdi' min akhlaqi almaghdubi alayhim katika sehemu hii ukawahusudu watu kwa kuwa Allah kawaneemesha ilmu nafi' kawaneemesha amalun salih ukawa wewe wahusudu basi wewe bimazilati alyahudi wewe katika wale uliokasirikiwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa kuwahusudu ndugu zako katika jambo la kisharia ambalo latakara wewe waijize wao ona tatizo liko wapi hatari sana walaysa min alhasadi arraddu ala almukhalif si katika uhasidi mtu aliyekhalifu sharia ukamrudi si uhasidi huo wewe umekosea jambo umeelekezwa hutaki unanyanyua kitu juu hutaki kusikia ukarudia si uhasidi huo hiyo haitwi uhasidi bwana ni nini sasa walaysa min alhasadi arraddu ala almukhalifi limanhaji salaf si uhasidi kumrudi mtu aliyekhalifu manhaji salaf si uhasidi bal inna dhalika ainu nasiha hiyo ndiyo nasiha yenyewe aliyotaja mtume sallallahu alaihi wasallam adinu nasiha adinu nasiha adinu nasiha mtumeza mtu anayekukosoa katika jambo akakuweka katika sawa huyu ndugu yako yakupenda sana si wewe ufanye kinyume muundie chuku. Unafahamu? Wajaba wa hubbul khairi lilmansuh. Huyo bwana anairudi watu, ni mtu halisi mwenye kunasihi watu, tena ni mtu kuwapendelea khairi wale anawanasihi. Eh? Usimtukulie vibaya. Walakin bi sharti an yakuna dhalika billati hi ahsan. Lakini sharti iwe kwa uzuri. Usimtusi mtu, usimpige kabari mtu kwa kutaka watakumfahamisha jambo la haki. Si utembee na weke barabarani na mtaani. Sasa nini? Unataka kumnasihi mtu? Si nasiha hiyo. Hiyo si nasiha bil qad ya habibi. Si nasiha hiyo. Hiyo ni hatari. Khamisan la tano. Kwa nini watu wanawadui? Ittiba'ul hawa. Ittiba'ul hawa. Kufata matamanio yetu sisi basi. Kwa nini nyinyi mtukhalifu katika haya tunayofanya sisi? Hamuoni kama sisi tuko sawa sawa na sisi hatuoni mko sawa sawa? Sasa ikiwa ni kweli sisi tumewakhalifu na nyinyi mnadhiki kwamba tumewakhalifu, njoni tuwaoneshe kwamba sisi nyinyi mmetukhalifu sisi kwa kadha wa kadha, kwa hivyo sisi hatuwezi kuwa sawa na nyinyi mpaka muwe sisi na nyinyi tuko sawa sawa katika jambo kama hili. Vita iko hapa, kuna kitu hapa. Hii ni nasiha, lakini watu wanachukulia ile ya radi. Mtu amerudiwa katika jambo amekosea, lo basi ndio adui, chanzo wa adui ndio hiyo, na hiyo sivyo, ni makosa. Sasa itiba'ul hawa hii, inna asla al-adawati wa sharri wal hasadi al-waqi'i baina an-nas min itiba'il hawa. Hakika msingi wa wadui na sharri na wasidi inayopatikana kati ya watu sababu nini? Ni kufata hawa nafsi, matamanio. Mimi nataka hivi, nataka kwenda hivi anavyokwenda fulani, nataka kuzungumza kwa matamshi yake kitu fulani, na wale watakaokuwa na mimi wanifuate mimi kwa matamshi haya na mwendo huu. Lakini wale watakaokuwa kwenye kinyume na mimi ni wale ambao kwamba sangine wanionya mimi, wanipa nasiha ambayo mimi naona kwamba si nasiha, ni vita, basi hawa ndio vita wangu. La, hapo akhi alaziz, hii ni itiba'ul hawa, nasallallahu salam. Faman khalafa hawahu araha qalbahu wa badala. Ndugu yangu, mtu yote anayekhalifu matamanio ya nafsi yake anaipa raha moyo wake na mwili wake, atanenepa wallahi alazim, hata ukala siku mawiki utanenepa raha tu. Eh, raha, kuna tatizo sha, hakuna jambo baya litakalo kukupata kabisa. Tena wajawarihahu, hata viungo vyake vira relax. Masha Allah taala, ha, acha tutumie lugha ile ya uhasho. Alawa, askia raha bwana, anaona nishati kabisa, kijosha mkono kabisa inakwenda. Nini sababu nini? Acha itiba'ul hawa. Fastaraha wa araha. Ye atastarehe na watu pia watastarehe na yeye na bela zake. Umefahamu? Qala Abu Bakr al-Warraq. Sema huyu bwana al-Balagh yasema, idha ghalaba al-hawa adlama al-qalb. Subhanallah. Ikiwa matamanio ya nafsi imekuzidi, moyo wako unakuwa giza, haitoona nuru kabisa, nasiha itaingia wapi? Kullama yuwalla alaka nuran tara dhiddahu. Mtu akikupigia tochi pale kwenye giza, waona giza wewe. Eh bwana, huoni mwangaza? Giza, giza bwana. Sasa mtu yote ambaye kwamba umezidiwa moyo wake na mapenzi ya nafsi yake, moyo wake unakuwa giza. Wa idha adlama dhaqa sadru, na moyo ukiwa giza, basi kifua kinakuwa dhiki, hakihamili. Neno moja tu alivuka. Wa idha dhaqa sadru saa alkhuluqu, kifua kikiwa dhiki, basi tabia yako itakuwa mbovu, unakuwa na tabia mbaya. Wa idha saa alkhuluqu abghadahu alkhalqu wa abghadahu, na ikiwa na tabia mbaya viumbe vya Allah vitakuchukia na wewe utawachukia. Sasa utakuwa vita baina kwa baina alkhalq. ni khatari. Kwa hivyo tukimbie itibaa hawa nafsi, ni kitu kibaya sana. Fandhur madha yatawalladu an tabaghudi min ash-sharri wal adaa, angalia yazalikana na nini kule kuchukiana na shari inayopatikana na kitu kama hicho. Madha yatawalladu, kitu gani kinazalika? An tabaghudi, kutokamana kuchukiana. Min ash-sharri, sharri wal adaa na wadui, wa tarki al-huquqi wa ghairihi, na kutoa kuacha kumtimizia ndugu yake haki au Mwenyezi Mungu haki yake subhanahu wa ta'ala. Wa inna tibaa al-hawa madhinnatu dhulmi wal-baghi, kule kufata matamanio ya nafsi yako ndiyo hasa pahala inapopatikana dhulma na kuvukia ndugu yako mipaka. Maana huweza hasa lau utampatia faraka na nafasi, basi huweza hata ukamua bila kujali, kwa sababu ile chuki na matamanio ya nafsi uliona. Qala ta'ala fala tattabi'u al-hawa an ta'dilu, sifate fate mambo ya mapenzi ya nafsi ukashindwa kufanya uadilifu. Haya, kwa sababu kwa itakuwaje fulani, itakuwaje intakuwaje fulani, itakuwaje kazi gani, si kazi nzuri. Akhi al-aziz, qala ibn Rajab rahimahullah, لما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين وكثر تفرقهم كثر بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم. لكن هوا مختلفان في الدين هوا كلام هوا وهو نيوه ومن جبلك مبالي أسمى البكثيريك واتك مختلفان في مسألة الدين ولكوا نيوينيك تنغانك ووينك. Na hiyo ndio kwa sababu ya watu kuchukiana na kulaniana. Ah, kuchukia mpaka watu wanalaniana. Fulani la'natullah alayhi, la ilaha illa Allah. Wako watu wanatamsha matamshi kama yale. Anamlani mtu. Ha? Fulani ilikuwa hivi na hivi, la'natullah alayhi, la ilaha illa Allah. Ni nini hiyo? Hawa nafsi. Wa kullu minhum yudhhiru annahu yubghidu lillah. Kila mmoja katika huyu mwenye kuchukiwa na huyu mwenye kuchukia anadhihirisha kwa mimi namchukia yule kwa ajili ya Allah na mimi namchukia yule kwa ajili ya Allah. Hakuna jambo hata moja kwa ajili ya Allah wanayofanya, hakuna. Wakati yakunu fi nafsi al-amri ma'dhuran, huenda huyu anaichukia watu bila kujua sababu za kuwa ni ma'dhur, kwa sababu ni jahil, haelewi kwamba hafai kuchukia ndugu yake Muislamu aslan, ila angalau ile ubinadamu, ule uchukui wa ubinadamu sagine nampata kumchukia ndugu yake katika jambo fulani, hilo inaweza kumpitia binadamu. Lakini huenda akawa huyu mwenye kuchukia akawa maadhur, maskini haelewi. Wakad la yakunu maadhura, huenda akawa si wa kupewa udhuru, huyu ataadhibiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bali yakunu mutaba'an li hawa, bali atakuwa yeye mwenye kufata hawa zake. Mukassiran fil bahr, ni mtu ambaye amepungukiwa sana na uwezo wa kufanya utafiti ya kujua mambo mengi. Sasa akaona kwamba akifata hawa nafsi yake itamzibia hii nafsi nafasi ya wale wengine ambao kwamba wao waitumia. Ona, ameshindwa kufanya utafiti katika jambo ambalo kwamba litakalomfanya ajue kwa nini yuamchukia ndugu yake, ama yubghidhu alayhi yuamchukia kwa nini. Hata akaambia kafanya bahati, kwa nini namchukia huyu, hawezi kutoa sababu hata moja ya kuweza kusema huyu namchukia kwa sababu ya kisharia hivi na hivi. Hakuna kitu. Hawa nafsi ni kitu hatari sana. Hawa nafsi ni mfano wa ile hasad tulisema. Siku moja Sheikh Abdullah rahmatullah alayhi asema kuna jamaa yetu mmoja kamwolea mkeo, bi mkubwa ule kamwolea mke wa pili, lakini hakumwambia, hajui yeye, sababu amemficha ule bwana. Kazi yake apiga huku na huku, kule akienda kwake na kija huku kwake, lakini huyu nani hajui. Sasa Mwenyezi Mungu akajalia huyu mdogo akafa. Huyu mdogo alikufa. Akamwambia sasa alitumia hikma ule mwanamume akamwambia mimi nitakwenda kutembea. Twende ukatembee. Twenzetu. Wakashikamana wakapita kwenye kaburi la ule mke mwenza yule. Ule mwanamke akasema Allah kaburi zuri hili. Kalia vile hawa jamaa leo ungenizika na mimi kama huyu ungekuwa ni uzuri ningesikia raha kweli. Wakaenda paka masafa akamwambia una habari nana eh? Yule mwenye kaburi ni mke mwenza ilikuwa kombo haipata kunyoka kama naye alitamani amnyanyo kombo ile lugha hiyo alitumia. Sasa haya yapo ni katika mambo ambayo kwamba yapo katika talabatul ilmi sallallahu assalam. Sadisan ya sita ambayo itakuwa pangine mwisho ni annamima, umbea. Ndio sababu ya watu kutengana, watu kwa hili hapa walipeleka kule, lile kule walirudisha, lakini waja huku walitia chumvi lipashe vizuri ili ule utakayempelekea basi ye akose akili hasa wakati ule akutafuti hasa anasema hivyo aitwani tamuonesha hivi sasa fitna. Inna namimata maradhun fattak, fitna ni maradhi harbifu khatari sana, yaftiku bil muslimina fima bainahum, inaharibu mafungamano kati ya Waislamu. We mtu ambia bwana fulana kuambia hivi na hivi na yote si mazuri, wasemaje eh? Pale pale na wewe utabadilika sasa kiwa ni mtu mwepesi sana. Fakam mazakat min mahabbati, mara nyingi ngapi mbea umechanachana mapenzi ya watu wawili au watatu au kumi, mara ngapi? Nyingi, mara nyingi sana, mara nyingi sana umbea imechanachana mapenzi kati ya watu. Wakam farrakat min qarabati, ni mara nyingi ngapi umbea ikatanzua baina ya ndugu wakawa hawasikizani hawazikani kwa sababu ya fitna eh? Wakam auqadat min fitnatin, fitna imewasha kiasi gani fitna? Faugharat alquluba, ikajaza chuki ndani ya nafsi. Fulana kuambia hivi leo la leo, ya leo nikali zaidi. Yeye anasema nini? Ya leo kali zaidi. Yale nilikwambia yale mbure, ya leo ndo kasimatu dhahri, atakuwa huyo namna hiyo. Waghayarat sudura, ikabadilisha nyoyo za watu. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتال هنجي بيبوني مفتيني شاجي هويو أم بيكو أمان فتاني هويو هنجي بيبوني كسباب يكو هريب مجتمع وكسلام كسباب يكو زيجوزة نيوزة وإسلام كسباب زكو كجوزة فكرة نمزوري يانايو wanayodhaniana Waislamu, ukaenda ukafanya wale Waislamu wadhaniane vibaya. Walam yaslam min hadha almarad alfatak hata khawas alnas, hi maradhi khatari, hata wale watu ambao watu watakao kuwafanya wao ndio kigizo chema pia hawakusalimika wao na wao pia. Ka talib alilm alshar'i, manafunz anaitafuta elimu ya kisharia pia yeye yumo. Mima yantasibuna ila da'wa, miongoni mwa wale ambao wao wajinisbisha katika da'wa. Illa man rahima Allah wa rabbi, illa man rahima rabbi, illa yule ambaye mola wangu amemrehemu yupo. Wal aslu annahum atiba'u hadha al marad al khabith, na ki asli wao hawa talabatul ilmi, ndio madokta wa kutibu maradhi haya Sasa wao ni wagonjwa, sasa watatibu nini? Wao ni wagonjwa, watatibu nini? La yadruna, hawaelewi kabisa. Dhannan minhum bidha'la, asema almaradhu alkhabith, wao ndio watakana watibu mgonjwa huu, mgonjwa huu mbaya. Alladhi yajri ala asinati, inayotembea kwenye ndimi za watu. Fayahdimu alusara, ikavunda familia. Wayufariqu alahibba, ikatawanya wapenzi. Wayaqta'u alarham, ikakata kizazi. Fitna kama hiyo. Walakinahum waqa'u fihi min haythu la yadrun, lakini hawa talabatul ilmi wameingia kwenye shimo hili basi na kutambua, wamejipata wako ndani. Sasa angalie nyuma, baada ya kurudi kukimbia sema nitaenda wapi sasa? Nikienda nyuma jamaa wapo, nikienda mbele wapo, nikienda kuliani wapo. Ni mfano wake yule alofanya maasi, alofanya maasi siku nyingi, akamwendea Sheikh, kaifa atubu ya Sheikh, nitubie vipi? Maana nikienda msikitini, wale alikuwa siendi msikitini pamoja na wao, ataniambia leo mko Sheikh na wewe pia siku hizo aswali. Nikivaa kanzu ambe umekuwa khatibu, sasa tukatafutia msikiti sasa. Sasa istizai kweli, istizai kweli, nitubie vipi? Sasa fikiri Sheikh atawambia bana, ruka ishi mbinguni ndio utatubia. Toba sababu zake zajulikana, umfahamu? Ni khatari kabisa kitu kama hiki. Dhanan minhum bidhalika annahum fi khidmati da'wa ila Allah, huko kidhania watu wanaofanya haya fitna kwamba wao wako katika kuitumikia da'wa ya Kiislamu, da'wa ya Kiislamu. Wa hum fil haqiqati fi khidmati iblis, kiko kweli kweli ni watumishi wa iblisi hapo. Hawa wamtumikia iblisi, hawamtumikii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ya yes, ya naam, yasduna ilayhi khidmatan majaniatan bila muqabil, wanamtumikia matumishi, wanamtumikia na kumkhidimia bure bila absence. Wa fi kulli alahwali fahum khasirun, katika hali zote wao wamekhasirika. Wa hadha aynu talbis al-iblis, huku ndiko anavochanganya ibilisi watu. Fa nasalullaha an yub'idana anha, tawma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuepushe, kama ba'ada baina al-mashriqi wal-maghrib, kama alivyoweka mbali mbali baina ya mashriq na maghrib. Na jambo la saba, al-mira'u wal-jidalu wal-khisab, ushindani. Ushindani mwingi sana na vile vile utesi ni moja katika mambo yanayofanya watu wafanyane wajui. Inna kathrata almirai waljidari walkhisam mad'atun lilkhusuma, hakika mwingi wa kujadili, penda kujadili sana, ndiyo na kupenda sana kuteta na watu ndio sababu inayoleta utesi katika mujtama. Wa mujabati lilbaghdai wa dhagina, na hii ndio inaleta chuki na undani. Waljidalu yuksi alqalba, mujadala usiokuwa na maana inafanya nyoyo isusuae. Kila siku mimi nataka kushinda, lazima niwe mbele tu, mimi ndio langu. Utasusua moyo, ukisusua moyo kalas umeharibikiwa ndugu yangu. Wa huwa sababu likuli qati'a, ndio sababu ya kula kujitenga. Walmuslimu idha kana kathira almujadala, muislamu akiwa anapenda kujadili sana, kana madhmuman inda nnas, mwanzo atakuwa ni mtu mkashifiwa na alobezwa mbele ya watu. Lidha kala baadhu salaf, kwa hivyo wamesema baadhu salaf, idha raita rajulan lajujan mumarian mujaban bi ra'yi faqad tammat khasaratu, ukimwona mtu penda utisi, penda mujadala sana basi na haki, wala anajipendeza, anapendezwa na nafsi yake na raya hata kusikia mtu mwingine, basi ujue kwamba kuhasirika kwake kumetimia. Mtu kama yule yuko katika hasara, mtu kama huyo. وقال الإمام الآجوري رحمه الله وعند الحكماء أن المراء يغير القلوب الإخوان ويورث ويورث التفرق بعد الألفة والوحشة بعد الأنس بعد الأنس. أسمى إمام الآجوري وعند الحكماء نقوى ونحكمة أن المراء كما مجادلة ينجسان يغير قلوب الإخوان inabadilisha mapenzi ya nyoyo za ndugu zako. Wayurithu tafarruqa, inakurithisha kutengana. Baada alulfa, baada ya umoja ha, na ikawa walwahsha, na baada ya inakupelekea kwamba pana wadui. Baada alunsi, baada ya kwamba watu kila mmoja analiwazika kwa ndugu yake na anapenda, na hata anaweza akatoa tikiti kwenda akazuru hata kama yuko sehemu gani, kwa sababu ndugu yake wamvutia. Asema Imam Malik rahimahullah, almira'u yuksi alquluba wa yurithu dhagha'in, mujadala inasuswaza moyo, inasuswaza moyo na inamrithisha mtu chuki. Kwa hivyo haitakikani talibul ilmi awe na tabia kama ile. Wa qala ba'du salaf, idha arada Allahu bi 'abdihi khairan فتح له باب العمل واغلق عنه باب الجدل. مwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akimtakia mja wake khairi humfungulia mlango wa matendo na humfungia mlango wa mujadala, akawa yeye afanya amal ndio kazi yake kubwa, soma Qur'ani, msalie Mtume sallallahu alaihi wasallam, unga kizazi, hii ndio kazi yake kubwa. Ha, anamfungia mlango wa nini? Ya mujadala. Wa idha arada Allahu bi 'abdihi sharra, Mwenyezi Mungu akimtakia mja wake sharri, aghlaqa alayhi baba al-amal, Mwenyezi Mungu humfungia mlango wa amal, wa fataha lahu baba al-jadal, anamfungulia mlango wa kujadili. Ah, naona nishilie hapa kwa sababu ya wakati. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.